ñaan yàlla nangul ñu bopp te barkel ko di rafet bu baax bu baax ñu nga xam ne yore def ko baax na kàddu jot na lool leer na nit ñaan rëcc leen di ñaan baax yàlla yokk seen xam-xam te barkel ko bi sant bi fi jógee di rafet lu seen ciwaay baax Ibrahima ñu lay gërëm di na sant baax ak suñ fees ak mboolem daal di ci des mois yu ñëw bokk sant yàlla bu baax te it xam na ñu yor bu baax xam sa bu jëge am na solo lool loolu mooy tax du ñu yor moo ne ñoom mooy tax ne man ko jëge ñu bàyyi ba xel bu baax di leen dégg bu baax wóolu li ngeen yor nga ñu gën te ñu ne du maraañ ñi may wéetaay am na solo képp ku bëgg la gën yàlla ma may bay bay nga gi ñu àndal ba def mu sant dundal bi lépp du maraañte la dundal bi lépp wéetaay bu gëstoo bi kenn waaye taxu ñu gëstu def daan na du mbooloo sax ñu daw bàyyi waaye mot ta tax mu gëstu mot ta tax mu def xam lam nekkoon ne muy dëkk moo ko may lool kenn mos ko wéet yàlla rek la mos a gëstu ba tey léggéem nga bi moo ko nii kon nag loolu la rek dinañ jàpp ne moom moo war a wër gis nga dafa uute na lu bëri jamono ba ñëpp xam na wuute na ak ñoom di wax yëpp si jëf balaa war a ñu def ko loolu moo war a ñu doon ko ndaw taw loolu moo waroon ñu ko wéet nit loolu moo waroon ñoo ko tuumal lu ne kon nag ñoo nee mu gis woon képp koo xam ne lan yoo xam ne def na ko ne dëgg ñëpp ko melaxoo rek moo toog si kon nag loolu ñu bàyyi xel baax xam ne na mu wéetee sëñ si noonu la Saliou Mor wéet si gisaat daal waaye nañu jàngat waxam jàngat ay jëfam baaxam ndem borom xel lañ te xel moom xelaat lay jël dama tous le sam saa daraa lu nëppuwul xanaa ñu amul bët waaye saa bi rek bul ca xooloo doon ci baatam nga gisuñu ko saa bi wax na koy ku am bët ci am xel ne moo wax dëkk moo ni ci dëkk saa bi mooy lam mooy bañ ñu tàggal te mooy laaj bi laaj sa bal waxe ba ñëpp téye kurus di tudd baat bu laaj bi laaj sa bal bu ne ak ndaw ndaw ba loolu doy ne yaakaar la te mboolam loolu lañ leen xam na koy sër nga ñàkk kurus lu tax mooy laaj bi laaj sa bal te sax naan leen sawat sol sol nangam naan kon baat boobu nga xam ne moom la dox mboolee borom xam-xam yëpp maar na nañ daa xool ci ne moo gën ci lu la amee ñu wax kon bu la wax loo baal boobu lépp yaakaar naa ne teg na la ci wax boo xam ne kenn du ko laam laam ak am moo tax ñu koy laam laam ne naan seytaan laam ko seytaan la war nañu xam lu jot ku ne xam na ne laa ci def la mooy jàkk seytaan sax kon lu ko seytaan may jël wa sikru seytaan ilaa illaahi sikru illaahi maa ngi am waan dañ ci waa ne laa illaa illaa mooy jàkk seytaan balaa boo mu nekk bu ko fa yëkkatee wàccewu ñu ko rëbbul ca seytaan nga ne fan baan ba ku la ko jox nag ñu naan seytaan la jox danaa ne moom ak yow moom yaay seytaan nga ñëw yow ci kanam waxul la sama bopp waxul la sama bàyyi waxul la sama maam waxul la kenn waaye dafa ne yàlla ci lay waxtaan ak ci boppam mbaa mu lay waxtaan ak ci ay maamam yu baax ak ci lay waxtaan ak ci yàlla ku ñu wax dëgg ci lay waxtaan ak yàlla tax moo wax dëgg sama wax ne la jëri su ne dafa am loo xam ne da indi ci xamante te la ngay defal doy sa waxa dëgg ba julit bu kii nga dafa def ci ñam bu neex te du ci teg bëtam waxu balaa da koy ñam xam nga da nga koy sonn la amoon solo mooy fexe ba ñëw nga teg ko ci kanam loxo ñam bu doon wax ñun nii moom jël loolu am dëgg te moo koy jël nit la ba nekk ci lu ko bàyyi bu baaxal maam du baax ndax moom mu baax te moom baax ko soxla jox kon waru ko ñoom lu mu jaar ba baax da mooy soxal ko yàlla te mu tax nag loolu la ma te boo xam ne wàccul ma kenn yàlla borom jaam yi laa wàcce lan moo leen dëgg ku la woo ci keneen ku man ndox sa du yàlla comme la woo moom njëriñ ak ñox njëriñ ci yàlla la nekk yàlla borom jaam yi te mu tax ne kon waxuñu ko yàlla bu wàccee yàlla lañ ko xëy yàlla woon leen yàlla xamal ne bëy nag te bàyyi dama yàlla te mu tax moom loolu nag ma tax na kon su ñuy jàngante kon ba xam jàngal su ñuy joxe ñu xam ko war ñu mën a yëg ne kon moo wax dëgg te moo wax jàmm yi dëgg ndax dëgg mooy yàlla te it jàng ba mu jox lu ko tax a jox mooy yàlla kon loo ko woon sa du yàlla rek mel na naan bu sa mooy kon ma tax ba ñu ñëwee ba mu fexe laa ilaha illaa ba ñu ñëwee la ñu woon mooy yàlla ñu ko waxtaan la ñu ko war ba kenn ku ne lëmi yit yaa ko ñu def sa bopp kenn ku ne lëmi yit yaa ko ñu def sa bopp moo tax ku ko sànni ñëw jëg sa joboor daf naan ci dee kuf toog yow la neex taaj mu xeex ku fi yàlla yow la neex la yàlla kuy falaan yow la neex dafa naan teewu mu xeex waaye dafa yor yoo xam ne ku ko yor sa sa foo ma ne ma ndax am na sa bëgg lu baax baax kon loolu yow jàmm-jàmm mu teel waxaat kàddu boo xam ne képp ku xam ne moolo topp na la yaakaar na wax ko moom jàmm mooy laaj leen ma yàlla def waxoo ko gannaaw laaj leen ma yàlla ma xam leen yàlla ñu bokk jàmm-jàmm ana lu gën a mën yi boo topp ngir yàlla yaakaar ko ngir yàlla laaju loo ko yàlla ana loo koy laaj waaye nag xam na moo tax mu wax ko ak am na mu jox jox kon kàddu boobu rek wér na ñu xam ne moo ngi ci dëgg dellu la xaar ne fu ma jox ak ku ma lëggéen fu ma laaj yàllaam dëgg la danaa ne sëriñ sëñ bu doxoon ak jàmmal dëgg si rek bu leen doxal it gënal ak ku leen laaj lëggéen moo leen gënal moos bu leen laaj pam doo ci rox bu xam yàlla waaye bu leen jox jox leen lëggéen moo leen gënal foofu waaye moom dee ku koy laaj yàlla ko gën a laaj lu tax mooy xam ko ak xam lu joxe la xam lu yokk ñu waxaat ne dama xëy sul damay xëy deele dañu daa xëy sul dañu dafay defal laaj dama yàlla ma xamal ne ko ñu bokk jaamu yàlla bokk jaamu yàlla wóor waaye lu ma am naam ci góorgóor ci taal bi kese boobu de baam xëjë na la kon ñoo tax sa mu daa waxama ko jëfu bi lépp ko xoolee dafay nekk lu leer loo xam ne ku am xel dañaan jàpp la day jàpp la loolu wóor te moo ne ci dëgg wala ko nag ci yéen nit ñi ak ci gëlëmal nit ñi ñaar ñu duñ mën a jëlee di gëlëmal nit ñi bi gën a jàpp nit ñi ngi mën a gën a jël doon nit ñi ak ci yéen nit ñi pour mu mën a jël ñoo ko bopp mën a mu ñaar ñoo mën a jël ko waaye bay ko njëriñ ci yow mooy tan mooy bu lay lee wala njëriñ moo tax nag waxoon ne ku ma jege ca déglu ma danaa lay yee ba nga xam ne cëpp ku lay nax da nga xam ne daf lay nax wax na dëgg kon nag leen ñu yàlla boole ko moom takkaar yu yàlla parce que ne lii nga xam ne moom la sëriñ si ñun ñëpp ngeen jàngale ko mu def gis nga li ngeen yor la jamono wute ak dund yëpp li ngeen yor ku yor li ngeen yor li ngeen yor ko gën la mu yor daañu wax ku ne ni ñuy nekk ba ko ne li yor moom du dara ñoom lañ yor ñoom ba jàpp ne mooy dal ñu koy gis nga dëkk moom ñu tax a jóg ak yàlla ku am lu dem nit ñi am rek topp la waaye ma ko gis ba taxoon dañuy xam li ñu wax mooy lam ba tey ñu ma ko wóolu ba tax mbooloom sa mu saa mënul moom mboolo mënul moom ci wàññi ma la jë mboolo mu mën a doon tey ci sa biir du dox ci wàññi ma la jëpp ba jeex ba mu mboolo sa mu saa yokk la jë ba faw na parce que dara fa ne mboolo mu loolu dara ak booloom yor dara du mën yow ñu bëgg dara ñëpp ñëpp dañ ko jógee ba ci am dara di ngeen yor mooy dara de loolu lislaam tariha bu mën si doon li ngeen yor dañoo jëm kon nag yéen ñu ko yor xam ne di ngeen yor te fonk te lëggee ko waaye ñun ñëpp ñu bokk doxee ne buñ ko jëlee muy sa musaane bañ ko bokkale kenn dama wax ne yàlla ñu koy méttee ba di ko bokkale kenn ndax bokkale ko tooñ la ndax pour mu tudd pour ko mën a tuddee yàlla du féete jàng ana kan moo ñu ko mën a tuddee du kenn du ndey du baay kon duñ ko bokkale ndey duñ ko bokkale baay duñ ko bokkale kenn yàlla mooy suñu borom da bokk ñoo kenn comme ñu bëggee tax la waaye sax mu saa it comme ñu bëggee ana ko ñu ko mën a tuddee kenn ku ne defam na la loo xam ne moo gën lam la fekkoon te gëm nga ne nuum gën loolu ba tàmpa kon kooka da nga ko war a def di sëriñ bi du tere koo xam ñëpp na waaye xamale moom kenn la di sëriñ bi wax ku ko jéggi ak koo mën kenn sànq ay mbir rek la ñu naam waaye ba ñu boole ko mbir nag kan la sama sànq ay jur lañ naam waaye ba tax ñu xam sun borom xam nga saa ñu nekk ci kan la mu sax kon kooka dañ ko war a def di sëriñ bi parce que dafa jaar ñu gën sëri jàpp ñu da ngeen doot ma jaar ñu kon waru ko jaawale keneen kon bu dégg ko di sant keneen ndaa dafa la du dëgg parce que loolu dafa la gis nga sant Cheikh Moussa mooy sant sëriñ Touba sant Cheikh Moussa mooy sant Youssouf Sall Salaam Salaam mooy sant yàlla yàlla ko di jullit bu tegu ci aw yoon man lam yëstul naa ko lam yëstul naa ko jullit ne ku sant nit doo sant yàlla kon te bi ngay sant yàlla nit lay doy loolu boo ma yoon kon ma tax damay fal di wax téeméer yàlla bi ñeent ci mbubu rek fekkee dox te ñeent ci mbubu la yëpp mu ngi matee jëm sa musaal mooy yàlla mooy yonent mooy sëriñ Touba mooy sëriñ Touba ñaar ñii ñu koy tëj ci wut kenn moom nañu làmb yàlla ñu tëj ci yàlla làmb ci moom sëriñ Touba tëj ci Touba làmb ci moom ñu tëj ci sëriñ Touba kon ñu xam ne moom la suñ ko jéggi woon nag buñ mën a làmb yi gars yi baax ñu ñëpp danaa ne am na koo xam ne dootal mu siir nag sëriñ da ngay bokk ak moom jamono loolu su dee baax na moom yàlla ñu war a jàdd sëriñ Touba de mooy borom yoon bi. waaye dañuy sa mutaal moom si naka bokk buñ sa mutaal réeróon sëriñ Touba réeróon buñ sa mutaal réeróon Youssouf Ba Islam réeróon buñ sa mutaal réeróon yàlla réeróon parce que ngeen maa dina ñu bokk. kanga la turé waroon jàmm. kon nag nañ ko xool baax nga xam ne moom la loolu buñ ko defee rek lépp luñ xam day barkeel. te ñu leen jëlee ngir gën ma yàlla loolu ko kon loolu ñu xam ko te bàyyi ko la ca des mooy góorgóorlu bu baax gis nga lislaam lislaam rek la jullit ñi da teetoo muy lépp lu koy bàndaar daal ci biti du ko def ci biti melo daal ñu jullit la te mooy ko ne ba mën a yóbbu nit ñi ba mën a jox sa nit ñi parce que li ñu wax ko moom. kon melaw lu tax nit ñi jege la melaw lu tax ñu wóolu la ba li may wax ñu man caa jël ñu loolu kenn ku ne loola wax na loolu nga kon loolu ñu bàyyi xel baax danaa di wax ne sa Moussa Dieng ku ko yeb ku ne mbaa nga sa li gën a bëri waaye mboolem mag ñu bokk na moom jamono amul ku ko xel ñoom ñëpp ñu naw nañ ko ñoom ñëpp nangu nañ ne ku baax la waaye lan doon wax ak moo leen jàpp la laaj gis benn taali rek mu laaj ma dëkk bi ma wax ko ko laaj ma sa Moussa ma wax ko ma ne man ko dégg ba may nekk Saalum Diané réew moom moo ko doon mënut koo xam ne ñëpp xamal na ci yoon la waaye tey li ma ko déggee di jàpp na ma lool ak dama ko xam ne ko na ma xamee rek la boo demoon ba nga sàkk ko ko xool na ma ko xamoo rek ma ko gis loolu gis dara lu topp kon buñ mos a naw la buñ mos a naw la baaxam la buñ mos a naw la bi yàlla la waaye bu amoon ku la nag ku la ci toll nit dara mën koo bàyyi ci la doon wax dara nga ko wax. soo defee na kon loolee ñu lépp koy jënd ku baax te def ci yaakaar baax gis nga yéen la yaakaartee ci liggéey bii la mu waxoon kenn waay jëm ci benn graplas dégg ñu koy waxtaani ñu am na sëriñ boo xam ne de mu ngi sa sow lu ko waaye du nee mu fal waaye dañ ko ñëw ba daaw da ko fay ci waxtaan moom ak bii donc ba yàgg ñu ne ko ma ne sëñ Moussa laa soxla ma ne ko sëñ Moussa ma ne ko wax ma ne ko maa ngi may lu doon seytaan bi ma ne ko dama toog ci ñoro dégg ñu ne am na sëñ bu nekk ci xarfuré lu ko waay ci mayam fañ ma ne ko de demee wut noonu de man maa ñu wax ko wax sax man maa ñu wax sax waaye ku ma jox suma bay waxam daal ñu ci yàlla ba ma yëg su ko mosaan a wax man damay jàpp sama xel na ko de man nga yokk fan man nga yokk wax sax man loolu laa jàpp ba ne man maa yokk fan man maa yokk fan ma ne ko man nga yokk fan man nga yokk wax sax fan mu gudd mu ngi ci xam yàlla parce que benn bisu ko xam yàlla benn bisam ca ci la gën a yàlla fan ku def ci yoo xam-xam boobu lépp ndax ba akoroo sa fëkk gir saaxa ébaatu fannati laa sa taa ngën yow sa démi sawal mecci ne démiri a kon sa démi su war a ne kon loolee ku ko def yoo xam ne yokk na saw saw wax sax mooy xam-xam bu ma la am bu dul yàlla day jeex nga ko fas baam bala fam def yàlla kon am am wax sax mu ngi am am yàlla kon ku la jox yàlla yokk na sa wax sax yokk na sa wax ba mu yàgg naku loolee aussi laa ko mën a yor ma ne xam-xam di ngay jàng boo la jaay suñu doom jàng na suñu benn mbir suñu benn weer te xam-xam di ma yor ko gën dama jaay nit boo fi defee fekkam su baax la boo ko ko daax na si ay ndaw yoo xam ne xoolee ko laaj tax ndaw yoo leen ngeen jàpp leen fi ngeen bokk tey te ndaw yaa ngi ñëw nag parce que bu ñu def bu def ko ñu sant yàlla ñu xoolee ko bu def ko ñu leen sant bu baax ñi nga xam ne ñoo organ si guddi gi bi mu lay sant ak ñi nga àndal ñëpp dëggee bi rafetlu nañ ko bu baax a baax rafetlu rafetlu nañ ko ñu tam ñu ñëpp seede dëkkandoor yi ak bokk taalib yi dañ seet lépp moom mooy mooy dëgg su ko defee kon loolee dañuy ñaan ñu jëm kanam ngeen gën a taxaw yu baax xam ne la wëñ kat wax ne tàmbali yomb na waaye àgg si ñu waxtaan na nag moo jëm loolu nag jàpp sa bàyyi dafa koy mel kon ko gën a baax defut yoon te dox jëm ci kanam te bañ a jëm te may wax dëgg ne dañu ut nekkul ci sunu gannaaw sunu kanam lañ kon toolu bi indi ak defar alfil xat yax yu bëri na ko wa bay na xat comme sëñ tubaab ne amul kees ndax wax du la desoon yàlla leen la bon nañ xool ci kanam te dox jëm ci kanam te takkaay waa baax ci liggéey yàlla te xam ne kenn ku ne boo xoolee settantal xam ne ba muy jëm ak ba la ko des na toujours nag moo tax may wax dugg àgg ci yàlla amul su la nee danga ne am na am na naam waaye amul ndax wax bu waxee ba nekk naa ci yàlla xam nga ne yàlla yow la kon looy tax doo fa taxaw ndax yàlla yow soo sàkkoo ci yàlla ba li nga doon sàkk nga am fi xam nga ne li nga bëgg moom xamam la kon moo tax soxna rek waa jël xam-xam bi nag képp ku jaay rek moom ak nga ko lëkk waaye tant que yaa ngi dund moom ak nga ko lëkk jàppal na ko sa bakkan rek moo tax kon kenn ku ko yàlla jëy fi nga yëpp war nga ñaan yàlla sa bakkan rek mooy yóbbal bi def de ku ko bàyyi gannaaw doo def wala boo defee doo nga koo jaay ndax ku ko bàyyi gannaaw doo dem wala boo demee doo nga koo jaay sama may faral wax yàlla li mu sax si jàmm fokk jàmm def ko rek am na ku wax ba ne ku fi jógee ba ko foo ne jógee nag dafa fekk seen dugg nañ sa liggéey moom moo tax wàcc na liggéey di wàcc na liggéey ah ba ne lañ ko wax ne sa fi demeewul noonu ba ne ko ne wàcc na liggéey di liggéeyul dara wàcc liggéey ku def lu ko yàlla xam ba dee ca loolu foog ma wàcc liggéey waaye dee ci la wàcc na liggéey rek ngir kilifa la waxul wàcc na liggéey yàlla dafa liggéey la te li mu liggéey la mooy jaam ko te bañ ko bokkale kat kon ku dee ci ndaw yi wàcc na liggéey ku dee ci lu ndaw yi wàcc na liggéey te li ngay sant ko def kon moo tax nag ñu war a mën a góorgóorlu baax ci dellu ci yàlla gis nga coono yi dara wàllu ko lu yàlla yu bëri yàlla yu bëri day sonn nit suñu yëpp defoon yàlla mooy kenn rek ñoo ko ne yàlla yu bëri nag dina jàpp ne naam waaye lay yàlla waroon a moom nga xam ne moo ko moom dafa bëri ñu fa àgg moom wala ne ñoo ko moom te mooy dafa diw te loolu yàlla rek ko jëgoon te tey boo déglu nit ñi nga déglu waxi ñi ba bu set nga dégg koy wàcc ne maamaa te maam nag yàlla nag woote ko ba di ko géñ jaral ko lu ne ñu ko publicité di ko saa su ne te wóor ko na boppam ne ko mën a ko dara ndax mën a bokkul dara ku mën sa bopp dal looy mën a jàpp di mënal ñëpp mooy yàlla kon nañ delloo mar man yàlla man nañoo ñaan yàlla te yaakaar waaye defal si ni moom yàlla ko mën moo tax bu ñëpp d'accord nañu ñaan yàlla d'accord ne mënuñu nag ñu nopp ko defee nag kon loolee la sa Moussa doon jàng moo tax mu naan wax ne defaa ci muy dënn defee xale ay dàll defee xale ay ngàngaan sa Moussa doon dem ci mbéy ba di surtout la bokkaal yàlla doo wax la dëgg doo defee nag moo tax ñi mu ñaan dañ dégg lam jox tam ñu dañu nopp du tere nag ñu tàmbal yàlla ko ñaan waaye xam nañ koy may dégg xam nañ ko mu bëgg te bu ko bokkal it boole loolee moo ci sol kon ñu ngi leen di sant bu baax di gërëm mboolee mboolee si bokkal yëpp di leen ñaan kenn ku ne yéene ci waa bi kenn ku ko yàlla def yàlla sàmmatul daanaka sàmmatul xam-xam bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaan yàlla baax di leen tooñ mu gën a jëm kanam saa ku ne mboole mu ne ci bëggoon nag suñ suñ guddi alhamdulilah mbokk yi ñëw nañ xarit ñëw nañ defaloo ñoom te loolu jëf laa jabar sax moo koy may damay xutu na ñett buñ ko jaawale mbokk ba dafa am xarit dafa am dëkkandoo dafa am lu ci nekk nag dañ koy tànn waaye mbokk moom du lu ñu tànn dëkkandoor dañ koy tànn mooy jaar fu dëkkandoor bu baax loolu yàlla defal na la nga sàmm nag xàq dëkkandoor xarit yaa koy ko mbaa mu ci la sooy tànn tànnal xarit baax ndax lu mu dugg duggaale ci yóbbaale mbokk nag yàlla ko tànnal boppam du yaa ko tànn du moo la tànn xale lu yàlla moo tax yàlla ku ko dagg ma dagg ku ko jox fi ma jox kon ñett yi bokk kon dëkkandoor gi nañ ko xàmme baax ndam laaj bi def ko xarit gi nañ ko sàmm te rafetal ko waaye mbokk gis nañ nañ ko jox ko baax ma ci toog xale lu yàlla wane na loolu kër képp koo sàmm te rafetal ko rek yàlla mën na ndax nit bu beroo la mu tële moom bu la muy man daaj nit bu beroo la mu tële moom bu la muy man kon jël la nit ña rek jaxatu nit ña rek te rafetal jaxatu ma rek bu yàggee la nga tëloon rek ko man moo tax moo tax yaa moo tax kon nag saa fois dafay am solo lool jaxatu ko dafa am solo lool mbokk bi dafa am solo lool loolu alhamdulilah gis nañ ko ci jotaay bi kon ñu ngi sant mboole waa kër Cheikh Moussa fu ñu mën a jógee rek gis nañ sant nañ ko su ko defee ñuy yemale kaat yi ci ndax xaw na di leen ñaanal baax ñu teewee ko dëgg te mu ànd ak yokk ko ci ak baax yàlla woyofal lëggéey bi ba nga xam ne dana gën a jàppal ci saay ak ci baax te mu ànd ak baax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah.